أي نوع من المأكولات يطبخون في المطعم؟ کدام نوع از خوراک ها را در رستوران میپزند؟ أي نوع من المأكولات يطبخون في المطعم العالمي يوم الاثنين؟ ببخشید، چه غذاهای در رستوران بین المللی را در روزهای دوشنبه درست میکنند؟ إنهم يطبخون المأكولات اللبنانية. غذاهای لبنانی را درست میکنند. هل يطبخون مأكولات يونانية في المطعم العالمي يوم الثلاثاء؟ آیا در روز سه‌شنبه غذاهای یونانی را در رستوران بین المللی درست میکنند؟ نعم. بله، درست میکنند. هل يطبخ المطعم العالمي مأكولات إيطالية يوم الأربعاء؟ آیا روزهای چهارشنبه رستوران بین المللی غذاهای ایتالیایی را درست میکند؟ لا. نه خیر. متى يطبخ المأكولات الإيطالية؟ کی غذاهای ایتالیایی را درست میکند؟ يوم الأحد. روز یکشنبه. هل ستذهب إلى المطعم العالمي يوم الخميس؟ آیا شما روز پنجشنبه به رستوران بین المللی می روید؟ نعم. بله می روم. لماذا؟ چرا؟ لأني أحب المأكولات المغربية. زیرا که من خوراک ماهی غربی دوست دارم. هل ستذهب إلى المطعم العالمي يوم الجمعة؟ آیا روز جمعه به رستوران بین المللی می روید؟ لا. نه خیر. لماذا؟ چرا؟ لأني لا أحب المأكولات الأمريكية. زیرا که من غذاهای آمریکایی را دوست ندارم. أي نوع من المأكولات تحب؟ کدام نوع از غذاها را دوست دارید؟ أحب المأكولات السورية. من غذاهای سوری را دوست دارم. متى تذهب إلى المطعم العالمي؟ کی به رستوران بین المللی می روید؟ لا أذهب إلى هناك. من با آنجا نمی روم. لماذا؟ چرا؟ لأنهم لا يطبخون مأكولات سورية. زیرا که غذاهای سوری را درست نمی کنند. ماذا يفعل الناس في المطعم العالمي يومي السبت والأحد؟ مردم در رستوران بین المللی روزهای شنبه و یک شنبه چی کار می کنند؟ إنهم يتكلمون اللغة الإيطالية ويأكلون المأكولات الإيطالية ويسمعون الموسيقى الإيطالية. آنها با هم به زبان ایتالیایی صحبت میکنند و غذاهای ایتالیایی میخورند و هم موسیقی ایتالیایی گوش میدهند.